แต่อันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งสองฝั่งอย่างไรให้แน่ใจว่าฝั่งของคุณพยายามแล้วก็แล้วกัน 2. ในชาติใกล้เคยมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันโดยพร้อมเพรียงทั้งกับแฟนและคนในครอบครัวของเขากรณีนี้แม้ถ้านิสัยเข้ากันไม่ได้สนิทแต่ก็ยังคงสนิทใจกับการคลุกคลีตีโมงกันหากประกอบบุญเพิ่มขึ้นอีกสัมพันธภาพก็จะปรับปรุงขึ้นอีกเช่นให้ความรู้สึกผูกพันแน่นแฟ้นหรืออบอุ่นอยากอยู่ใกล้กันมากกว่าเดิมสมัยก่อนคนแต่งงานกันแบบไม่คิดมากเจออะไรหลังแต่งก็ทนไปใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายจากกันแต่สมัยนี้คนคิดมากขึ้นบางทีอาจถึงขั้นมองว่าใครตัดสินใจแต่งงานถือว่าเป็นพวกที่ไม่กลัวปัญหาหรือแบบที่เรียกว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนอันนี้ก็ว่ากันไปครับอย่างไรถ้าคุณตัดสินใจบนพื้นฐานของความรักจริงเป็นหลักเรื่องอื่นก็ล้วนเป็นรองไปได้เพราะความรักจริงจะทำให้คุณยอมมองข้ามรายละเอียดที่ไม่น่าชอบใจในอีกฝ่ายตลอดจนเต็มใจทุ่มเททุกสิ่งเพื่อทำอะไรให้ดีขึ้นกว่าจุดเริ่มต้นเสมอถามอยากตัดใจจากคนที่เขาไม่ได้ชอบเราและไม่รู้ว่าเราชอบเขาแต่ปัญหาคือเขายังคงโทรมาเป็นประจำพยายามเตือนตัวเองไม่ให้ไขว่คว้าหรือหลงนึกไปว่าเขามาชอบเราเพราะเข้ากันในแบบแฟนไม่ได้แน่ๆทำอย่างไรจะตัดความรู้สึกให้ขาดหากไม่รับโทรศัพท์เลยเขาคงงงและเสียน้ำใจเพราะดีๆกันมาตลอดแต่หากรับโทรศัพท์ไปเรื่อยๆก็คงต้องวุ่นวายใจไม่เลิกเข้าทำนองเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดตอบอุบายง่ายๆที่ได้ผลนะครับรับครั้งไม่รับครั้งใจคุณจะห่างไปเองคือจิตของคนเรานะครับถ้าเห็นการติดต่อมาจากบุคคลอันเป็นที่ใฝ่ฝันจะรู้สึกดีใจลิงโลดเหมือนฝันหวานกลายเป็นจริงขึ้นมาวูบหนึ่งเมื่อเสพติดวูบนั้นเรื่อยๆก็จะอยากเสพอีกเหมือนลิ้มช็อกโกแลตรสโปรดคืออยากเห็นการติดต่อมาจากเขาหรือเธออีกแต่ถ้าพิจารณาแล้วว่าใจเรากับใจเขาไม่เสมอกันเขาเห็นเราเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นที่ปรึกษาเป็นหลักให้อบอุ่นทว่าเรากลับเห็นเขาเป็นหวานใจซึ่งก็น่าเกรงว่าถ้าเขารู้เข้าคงเสียความรู้สึกและห่างๆกันไปด้วยเหตุผลที่ไม่ค่อยโสภาเช่นนี้ก็ต้องแก้ที่ใจตัวเองโดยทำให้รู้สึกว่าเราเปลี่ยนรสหวานให้เจือนจืดลงด้วยตนเองซึ่งก็คือกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าการติดต่อมาจากเขาไม่ใช่เอาไว้รับอย่างเดียวแต่เอาไว้ปฏิเสธด้วยการที่เราทำด้วยความสมัครใจด้วยความเล็งเห็นโทษของการตามใจตนเองจะทำให้ไม่เสียใจไม่รู้สึกผิดหวังไม่รู้สึกเสียหน้าที่เป็นฝ่ายถูกปฏิเสธแต่เราเลือกที่จะถอนสมอถอนรากของความวุ่นวายใจในอนาคตโดยไม่มีใครบังคับการเป็นตัวของตัวเองทำเรื่องถูกเรื่องควรนั้นยิ่งบ่อยเท่าไรก็จะยิ่งหนักแน่นเชื่อมั่นและนับถือตนเองมากขึ้นเท่านั้นอารมณ์ฝันหวานจะเหมือนภาคของเด็กส่วนเหตุผลที่ถูกที่ชอบจะเป็นภาคของผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่โตเต็มตัวขึ้นมาเป็นคุณเต็มที่ภาคเด็กก็จะหายตัวไปเองเลิกติดใจอะไรจะเอาอย่างฝันได้โดยไม่ต้องปลอบประโลมกันมากถ้าครั้งไหนไม่รับสายให้หาอะไรทำวุ่นๆและบอกตนเองว่านั่นเป็นความจำเป็นคือจำเป็นในส่วนของเราที่จะตัดต้นเหตุแห่งความเจ็บปวดทิ้งเพื่อไม่เสียน้ำใจก็อาจส่งข้อความขอโทษตามหลังไปสักหน่อยบอกว่ากำลังยุ่งยังคุยไม่ได้

ต้องทำด้วยตนเองอย่างถูกวิธีครับอยากที่ไหนก็รู้ที่ตรงนั้นความอยากเกิดขึ้นที่ใจอย่าไปแสวงหาวิธีดับมันบนเขาให้รู้อยู่กับใจตัวเองเดี๋ยวนั้นแหละ เรื่องราวมากมายเพียงค้นหาที่เห็นเป็นโชคชะตาอย่าคิดชีวิตผู้คนอาจเคยน้อยใจและยังสับสนกับปัญหามากมายวกวนเมื่อเกิดกับฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหม ถามอวิชชาคือความไม่รู้และพระอรหันต์เท่านั้นที่ฆ่าอวิชชาได้แสดงว่าพระอรหันต์ท่านรู้ทุกอย่างใช่ไหมคนที่รู้ทุกอย่างรู้ทั้งหมดเรียกว่าสัพพัญญูครับบุคคลที่เป็นสัพพัญญูต้องเป็นพระอรหันต์และพระอรหันต์องค์นั้นต้องสำเร็จธรรมด้วยตนเองกับทั้งสามารถเผยแผ่วิธีสำเร็จธรรมสูงสุดให้แก่ผู้อื่นด้วยการก่อตั้งพุทธศาสนาขึ้นมาเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการจะเป็นองค์สัพพัญญูได้นั้นมิใช่ด้วยความตั้งปรารถนาว่าจะบำเพ็ญบุญเพื่อให้รู้แจ่มแจ้งไปทุกเรื่องแต่ต้องเริ่มต้นด้วยความปรารถนาว่าจะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยมหากำลังของตนเองและบำเพ็ญบารมีในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์มาเป็นอนันตชาติด้วยรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะช่วยคนตกยากตั้งใจรักษาศีลตลอดจนทำสมาธิทำวิปัสสนากระทั่งชาติสุดท้ายเมื่อบารมีเต็มดุจมหาบุรุษผู้สามารถว่ายน้ำข้ามห้วงสมุทรจนบรรลุถึงฝั่งที่เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้สำเร็จเมื่อนั้นท่านจะสำเร็จอรหัตผลโดยไม่มีใครบอกวิธีกับทั้งมีบารมีสอนมนุษย์และเทวดาให้เป็นพระอรหันต์ตามท่านการที่จะสอนทั้งมนุษย์และเทวดาอินพรหมก็จำเป็นต้องรู้แจ้งทุกจริตทุกอัธยาศัยใจคอกับทั้งรู้ทุกคำตอบที่ใครๆจะถามขืนถามและตอบไม่ได้ก็คงเป็นที่เชื่อถือลำบากเหตุนี้เองเป็นที่มาของญาณอย่างรู้ทุกสิ่งสมบารมีตามธรรมชาติแห่งความเป็นพระพุทธเจ้ากลับมาเรื่องอวิชชาเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าอวิชชาคืออะไรผมจะพาคุณไปทำความรู้จักกับอวิชชาในตัวคุณเองในหลายแง่หลายมุมเดี๋ยวนี้ 1. เมื่อแรกลืมตาดูโลกคุณไม่รู้อะไรมากไปกว่ามีคุณอยู่จริงและเพิ่งเกิดมาเป็นตัวนี้ตนนี้ได้ดีหรือตกยากแบบนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้แม้เมื่อมีการบอกกล่าวว่าชาติก่อนมีคุณก็ไม่ทราบจะเอาความสามารถใดไปเชื่อหรือแม้อยากปักใจเชื่อก็ไม่ทราบจะเอาความสามารถใดไปรู้แจ้งเห็นจริงนอกจากดันทุรังถกเถียงกันแบบยืนกระต่ายขาเดียวอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนี่นับเป็นอวิชชาได้อย่างหนึ่งตรองดูจะเห็นว่าการเชื่อเรื่องชาติก่อนด้วยศรัทธายังไม่จัดเป็นวิชาที่ทำลายอวิชชาข้อนี้แต่การเห็นแจ้งด้วยสมาธิชั้นสูงย้อนถอยความจำไปได้เป็นลำดับในวันที่ผ่านมาในเดือนที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาในหลายสิบปีที่ผ่านมากระทั่งทะลุช่วงคาบเกี่ยวแห่งมิติก่อนลืมตาดูโลกในชาติปัจจุบันเห็นแจ้งว่าก่อนเกิดชาตินี้คุณเคยมีชีวิตอื่นซึ่งนับแต่เห็นแจ้งเท่านั้นศรัทธาว่าอดีตชาติมีจริงยอมตั้งมั่นไม่กลับไปเปลี่ยนการรู้แจ้งเห็นจริงได้เช่นนี้เรียกว่าเกิดวิชชาคือปุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างไรก็ตามวิชาว่าด้วยการระลึกชาตินี้เอาติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปไม่ได้ตายไปก็อาจกลับกลอกเปลี่ยนไปเป็นพวกไม่เชื่อไม่รู้ไม่เห็นอดีตชาติได้ใหม่เผลอๆเข้ากลุ่มต่อต้านความเชื่อเรื่องอดีตชาติ กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ตั้งเข็มพิสูจน์ความไม่มีของอดีตชาติก็ยังได้วิชาว่าด้วยการระลึกชาติจึงไม่ได้ชื่อว่าทำลายอวิชชาลงจริงๆแค่กดหัวอวิชชาได้บางส่วนในชาติที่สำเร็จปุพเพนิวาสานุสติญาณเท่านั้นในทางกลับกันแม้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่พระอรหันต์ทุกองค์ที่รู้เรื่องอดีตชาติของตนเองหรือถึงรู้ก็รู้ได้ละเอียดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีทางอภิญญาอ่อนแก่ของแต่ละท่าน 2. หากชาตินี้คุณได้ดีและสำคัญแต่ว่าตัวเองเป็นชนชั้นสูงโดยไม่รู้ว่าเคยทำทานกับใครเคยรักษาศีลสำเร็จกี่ข้อหรือหากชาตินี้คุณตกยากและสำคัญแต่ว่าตัวเองเป็นชนชั้นต่ำโดยไม่รู้ว่าเคยตระหนี่อย่างไรเคยผิดศีลมาโชคโชนขนาดไหนพูดง่ายๆโดยรวบรัดว่าไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักวิบากของตนเองซึ่งก็ย่อมไม่อาจรู้จักกรรมวิบากของผู้อื่นด้วยอดีตอนาคตเป็นมาเป็นไปอย่างไรและจะเป็นไปท่าไหนไม่รู้เลยนี่นับเป็นอวิชชาได้อีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะรู้เรื่องกรรมวิบากของตนเองและผู้อื่นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นพระอรหันต์แค่ตั้งความเห็นให้ถูกเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุรูปชีวิตทั้งหมดคือผลของกรรมทำดีต้องได้ดีอย่างใดอย่างหนึ่งทำชั่วต้องได้ชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเจริญอยู่ด้วยความเห็นชอบเช่นนั้นก่อนและสำเร็จสมาธิชั้นสูงอันผ่องแผ้วในภายหลังก็เป็นไปได้ที่จะสำรวจตรวจดูตามจริงว่ารูปนามของคุณเองและผู้อื่นไหลมาแต่บุญบาปอันใดและที่กำลังทำอยู่จะนำไปสู่สุขคติหรือทุกขคติรู้ได้เช่นนี้เรียกว่าเกิดวิชาคือจุตูปปาตญาณอย่างไรก็ตามวิชาว่าด้วยการรู้แจ้งกรรมวิบากนี้เอาติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปไม่ได้ตายไปก็อาจกลับกรอกเปลี่ยนไปเป็นพวกไม่เชื่อไม่รู้ไม่เห็นกรรมวิบากได้ใหม่เผลอๆเข้ากลุ่มต่อต้านความเชื่อเรื่องกรรมวิบากอาจกลายเป็นเจ้าลัทธิเผยแพร่ความเชื่อทำนองทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปวิชาว่าด้วยการรู้กรรมวิบากจึงไม่ได้ชื่อว่าทำลายอวิชชาลงจริงๆแค่กดหัวอวิชชาได้บางส่วนในชาติที่สำเร็จจุตูปปาตญาณเท่านั้นในทางกลับกันแม้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่พระอรหันต์ทุกองค์ที่รู้เรื่องกรรมวิบากอย่างละเอียดละออขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีทางอภิญญาอ่อนแก่ของแต่ละท่านเช่นกัน 3. ชาตินี้คุณเกิดมาก็มีความรู้สึกว่าเป็นตัวคุณตั้งแต่นาทีแรกที่เริ่มรู้ความธรรมชาติจัดสรรให้คุณตกอยู่ในภาวะพึ่งพาเป็นฝ่ายเอาจากคนอื่นมาให้ตัวเองก่อนความรู้สึกเห็นแก่ตัวจึงเพิ่มพูนขึ้นหล่อเลี้ยงความรู้สึกเป็นคุณมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งปักใจเชื่ออย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวว่ารูปนามนี้กายใจนี้เป็นตัวคุณเป็นของคุณแน่แม้ว่าเห็นอยู่ตรงๆว่าแต่ละช่วงเวลาไม่เคยมีกายไหนใจไหนที่เที่ยงกายใจล้นแล้วแต่แปรปรวนจากอย่างหนึ่งไปเป็นอย่างอื่นอยู่ตลอดเวลาการหลงยึดสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตนนี้นับเป็นอวิชชาของแท้เพื่อที่จะรู้ว่ากายใจไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาคุณต้องมีจิตใสใจเบาคือมีชีวิตขาวสะอาดไม่สกปรกมอมแมมด้วยความตระหนี่และการผิดศีลจากนั้นจึงฝึกสติรู้ไปทั่วทั้งหมดของความเป็นกายใจทั้งใหญ่และน้อยนับแต่ลมหายใจอิริยาบถความรู้สึกสุขทุกข์สภาวะต่างๆของจิตตลอดจนความจำได้หมายรู้ความตั้งใจดีร้ายเห็นตามจริงว่าไม่มีสักอย่างที่เที่ยงไม่มีสักอย่างที่เป็นตัวตนให้บัญชาเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่ได้อย่างใจกระทั่งจิตสงบลงด้วยความเห็นเช่นนั้นเลิกอยากเอาอะไรจากเครื่องหลอกตาหลอกใจไม่มีที่ตั้งของความยึดถือเอาแต่เฝ้ามองกายอย่างรู้กระทั่งกายไม่ใช่ที่ตั้งของตัวตน และเอาแต่เฝ้ามองใจอย่างรู้ใจจึงปรากฏเป็นความว่างเปล่าจากตัวตนถึงจุดหนึ่งจึงแจ่มแจ้งเด็ดขาดไม่สำคัญมั่นหมายว่ากายใจเป็นสุขไม่สำคัญมั่นหมายว่ากายใจเป็นตัวตนเห็นแต่ว่ากายใจเป็นทุกข์กายใจไม่ใช่ตัวตนนั่นเองจึงเกิดวิชาเรียกอาสวะขยายานเป็นดวงไฟที่จุดสว่างครั้งเดียวชำระทำลายอวิชชาได้ตลอดกาลวิชาว่าด้วยการรู้แจ้งความไม่ใช่ตัวตนของกายใจนี้เป็นการจบภพจบชาติเพราะฉะนั้นใครสำเร็จวิชานี้ครั้งเดียวก็ไม่ต้องเหนื่อยเรียนอีกในภพหน้าไหนๆจบแล้วจบเลยไม่มีการกลับกรอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกสรุปแล้วอวิชชาก็คือความไม่รู้แต่ไม่ใช่การไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่เข้าใจแบบโลกเช่นถ้าไม่รู้ว่าศัพท์คำไหนแปลว่าอะไรอย่างนี้ไม่เรียกอวิชชาจำหน้าคนไม่ได้ทักชื่อผิดก็ไม่ใช่อวิชชาแท้จริงอวิชชาคือการไม่รู้ว่ากายใจอันเป็นทุกข์เกิดจากอะไรและไม่รู้ว่าจะดับทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรต่างหากครับดังตริน สิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทน บทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่18 14 มิถุนายนพุทธศักราช 2550 เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรณ์ปรีโสภาม ันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเอง ดาวน์โหลดและอ่านหนังสือของคุณดังตรินได้ฟรีทั้งหมดที่เว็บไซต์ dangtrin.comdungtrin.com ไร้ไร้อาจลึกลับจะมั่นคงกับการส่งผลของกันไปทำอะไรทำดีหรือไรผลมันคือกันแม้ดวงและดาวจะไม่พราวแสงให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุคือใคร